بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله جل جلاله در آیات گذشته لطف خود را به اساس ارسال رسول و پیامبران الهی برای ما و شما تثبیت کرد. بعد جواب مردم در مقابل رسالت الهی آن را هم گرفتیم و در ضمن برای ما این موضوع را تثبیت کرد که مسلمانی که ایمان داشته باشد همانند حبیب نجات در راستای اظهار کلمه حق، دعوت به کلمه حق و قربانی نمودن خود در راه حق، این را باید جز ویژگی خود باید دور بخورد و این مواصفات را در خود باید جای بدهد. بناهن خداوند متعال به اساس تعمیم رسالت برای جامعه بشری لطف خود را کرد، ولی با تأسف که یا حسرتن علی العباد، افسوس بر حال بندگان، ما یأتیهم من رسول، نیامدشان را هیچ پیغمبری، الا کانو بهی استهزئون، مگری که بودن به آن استهزا میکردن، مگری که به آن استهزا میکردن. هر پیامبری که به سویشان آمد با تأسف که اینها در مورد دقت را به خرج ندادن و موضوعات خود را طوری گرفتن که نباید میگرفتن. الم یرو کم اهلکنا قبلهم، آیا ندیدن انسان ها چقدر هلاک کردیم پیش از ایشان، من القرون، از طبقات مردم، چقدر مردم را به اساس انکار رسالت و دشمنی با شریعت الهی الله اونها را نابود ساخته. و باید می دیدن که انهم الیهم لا یرجعون، که آنها به سوی ایشان بر نمی گردن. اما مردمی که مخالفت کردن و به عذاب الله جل جلاله دچار شدن، بعد توانایی بازگشت را پیدا نکردن، بعد به طرف خوبی و آسایش قدم نگذاشتند. این پیام شد برای ما که افسوس به انسانی که راه دین برش نشان داده می شود، برای زندگی ابدی و جاوید دعوت کرده می شود، ولی زندگی ناچیز را دستاویز خود قرار داده علیه پیامبران الهی و مبارزه برمی خیزند و نتیجهشان جز سقوط خودشان چیز دیگری نخواهد بود. بناهن انهم الیهم لا یرجعون، یقینا آنها به سویشان بر نمی گردن. و این کلن لما جمیع لدینا محضرون، و نیز هر طبقه مگر همگی نزد ما حاضر شدگانند. و این کلن معروف در ترکیب آیه نزد مفسرین است که این نافیه است و بعضی گفتن که مخففه هم شده میتونه از مثقل، به همین دلیل ما بعد خود را نصب نمی دهد. یعنی انگامی که این سر کلمه داخل شود از نظر عربیت باید منصوب گرداند مدخول به های خود را، ولی در اینجا می بینید که کلون منصوب نگردانیده. علتش ایست که این میگه این مخففه از مثقل است و لما به معنای اله است و جمیعون به معنای مجموعان خبر برای کلون است و تنوین کلون بدل از مضاف الیه محذوف است که در اصل کلهم بوده. و محضرون یا خبر بعد از خبر است و یا هم صفت برای جمیعان. بنابراین معنای جمله تو می شد که و ما کلهم الا مجموعون یوم القیامت محضرون لدینا، و نیستن ایشان مگر همشان در روز قیامت نزد ما حاضر شدگانند. و این کلون و نیست هر طبقیه لما جمیع لدینا محضرون، مگر همگی نزد ما حاضر شدگان. و آیت لهم الارض المیتت، دلیل برای ازی حضورشان به نزد الله جل جلاله و بار دوم برانگیختنشان. و آیت لهم و یک نشانی بر ای ادعای ما، الارض المیتت همان زمین مرده ای است، احیایناها که مزندی ساختیم و اخرجنا منها حبا و بیرون کردیم از آن زمین حبا دانه را، فمنه یاکلون، و ازمی دانه اینا میخورن، از ان بعض ازمی دانه ها را اینا میخورن. پرسان باید بکنین که این دانه دیگه وقت بود؟ نه، امسالی آفریده شد و در اختیار شما قرار داده شده. و جعلنا فیها جنات من نخیل، و گردانیدیم در امی زمین جنات باغ ها من نخیل از خرما و اعناب انگور، و فجرنا فیها من العیون، و جاری ساختیم در این زمین بعض از چشمه ها را. این کلش دلیل بری است که زنده شدن بعد از مرگ حق است و هر روز در چشم سر ما شما تیر می شود. این نعمت ها را آفریدیم، لیأکلوا من ثمره، تا بخورن آنچه که مذکور شد، تا بخورن از میوه های آن. و ما عملت و ایدیهم، حالا که نساخته است همین میوه ها را ایدیهم دستایشان. ما آفریدیم از آب در زمین برایشان میوه های را، لیأکلوا من ثمره، تا بخورن از میوه های آن. این را خود ما برش پیدا کردیم با وصفی که هر روز میخورن. یک را از خود پرسان نکده که این میوه امسال که ما خوردم پارسال خونه بود، این میوه امسال نو پیدا شده. وقتی که نو پیدا شده، و ما عملت و ایدیهم، و حالا که نساخته است دستای ایشان، افلا یشکرون، پس شکر نمی کنن، سپاس نمی گن نعمت های الله را. پس در اول ببینیم که خداوند متعال برای ما شما راه‌ها و جویهای را داد که توسط از او آب خود را زراعت داد، زراعت خود را آب دادیم، بعد توسط از این زراعت هر سال برای ما میوه های تازه ای را داد، و در آفرینش از میوه هیچ نوع دخلی ما نداشتیم. بناهن سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاک و منزه است آن ذات عظیمی که آفرید جفتها را تمامیش، مما تنبت الارض، از آنچه که می رویند زمین، و من انفسهم، و از نفسهایشان، و مما لا یعلمون، و از آنچه که نمی دانند. پاک و منزه است الله که این نظام را پوش بیافریند، کل چیز را در خدمت انسان قرار داد، و برای انسان هیچ هدفی نباشد. هدف از بادام چی است؟ استفاده آن، از آن استفاده شود برای منفعت انسان. انسان می داند که بادام باید شکسته شود و از میانش مغزش گرفته شود. انسان است که می داند که کیله باید پوست کرده شود و داخل چیزش خورده شود. به می شکل هر نعمتی که شما می اندیشین، این طریق استفاده مشروع و صحیح از او را انسان یاد دارد. حیوانات دیگری در فکری از این هم نیستند که یک چیزی را میوه میگه ما باید او را چطور بکنیم، به چه شکل استفاده بکنیم، از بادام چی گونه استفاده بکنیم، از پسته چی گونه استفاده بکنیم. الله این کل چیز را به منفعت ما آفرید، یعنی هدف پسته چی شد؟ استفاده باید انسان بکند. هدف از بادام چی شد؟ اما وسیله استفاده برای کی؟ برای انسان. پس انسان برای چی؟ این کل چیزی که برای انسان شد، الله پاک و منزه است که انسان را بی هدف آفری نباشد، هیچ معیار برایش نبوده باشد. بنان سبحان الذی، پاک و منزه ذاتی که خلق الازواج، آفرید جفتها را، این جفتها را آفرید برای منفعت انسان. یعنی کل گوسفندها مؤنث و مذکر دارد، توالد و تناسل دارد، به منفعت کی؟ به منفعت انسان. هر چیزی که شما میبینید، مماتون بیت الارض، از آنچه که میروند زمین، و من انفسیم، و از نفسای ایشان، و من مالای علمون، چه خبر چیزایی است که اینها نمیدانند، چیزایی است که اینها نمیدانند. دلیل برش میگذارد که و آیت لهم، یک نشانه دیگری بر معاد، انسان ها پس حشر می شوند، زنده می شوند. لهم امی انسان ها را، اللیل و شب است، نسلخ منه النهار، می کشیم از آن مانند پوست شب را، روز را، مانند پوست روز را برش می کشیم. فیضا هم مظلمون، پس ناگهانشان در تاریکی می باشند، روز است یک بار این روز را می کشد شب داخل می شود. نسلخ، ببین که سلخ در حقیقت کشیدن پوست حیوان است و تعبیر است که گویا روشانی روز همچون لباس سفید است که بر تن شب پوشانیده شده و هرگاه این لباس از پیشش کشیده شود پس به مو تاریکی تبدیل می شود. خدا میگه که یک نشانی دیگری برای وجود دمعات و زنده شدن بعد از مرگ و مانا کشیدن شب است، روز است از شب. فاذا هم مظلمون، پس ناگهان در تاریکی می باشند. دلیل دیگری و شمس تجری لمستقر لها، و همچنین آفتاب می رود لمستقر لها به قرارگاه خود. شمس یعنی آفتاب، یا عطف بر لیل است یا ای که شمس مبتدا و خبر آن و تجری خبر آن باشد. و شمس تجری لمستقر لها، آفتاب می رود به قرارگاه خود، منظم مبرد و منظم پایین می شود. این در دقیق در نظر بگیرین، این چه رقم نظامی است که هیچ از یک دیگهش پایین نمی شود و غلط نمی شود و نظم دقیق خود ادامه می دهد. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ای آفتاب که منظم بر می خیزد و منظم پایین می شود، در حقیقت این اندازه ای ذات غالب و دانای است. و ذات غالب و دانا که آفتاب را چنین آفرید با این قوتش و امورم در خدمت تو قرار داد، پس می شود تو بگی که من هیچ هدف ندارم؟ کمانسا بسیار احمق مردم بودن، یقینا اقا احمق و کودن که تعجب انسان بکند. وقتی که از پیش اگر پرسان بکنی که آفتاب بی‌معناست، امیر قبول نمی کند. وقتی که بگی آفتاب در خدمت تو، این نظام در خدمت تو، کل چیز در خدمت و تو بی هدف باشی و بگی که ما سر طبیعت ما را آفرید، پیدا میشه میرم کاری. الله اکبر. انسان یقینا میگه شخصیت انسان در اختیار خود انسان است. انسان خودش شخصیت خود را میسازد و به شخصیت اعتبار میدهد. پس کمونیست‌ها چون بی شخصیت بودن، از این خاطر هیچ بر خود معیار قائل نشدن. و ایمان، مسلمان که ایمان دارد و حسب ایمانش شخصیتش بالا میرود. و القمر قدرناه، و برای مهتاب مقرر کردیم منازل منزلها را، حتی عاد کالعرجون القدیم، تا اینکه بازگردد مانند شاخچه کونه خرما. اول خدایی بینید که و شمس تجری یکی آیه هایی است که در خود آفتاب است. حرکت مستمر آفتاب به طور واضح بیان میکند که در ایجا نظام وجود دارد و خالق وجود دارد و قانونی وجود دارد. و شمس تجری لمستقر الله، آفتاب می رود به قرارگاه خود منظم. و این قانون ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه است تعیین شده است که ذات غالب و دانا برش تعیین کرده. و القمر قدرناه منازل، و برای آفتاب مهتاب هم مقدر کردیم مقرر کل منزلها را، حتی عاد کل عرجون القدیم، تا انکه بازگردد مانند شاخچه کانه خرما، اما تو زرد شده می باشد. عرجون در حقیقت قوسی است که در اخیر مهتاب بیسا پیدا می شود و زرد مزاج می ده باشد. یک بار خرد است کلان می شود، پوره می شود، بعد کم کم کم کم می شود. از 1 تا 14 یک حالت دارد، 14 تا 29 تا 30 دیگه حالت دارد. این دلیلی است که در هر دو حالت وقتی که تغییر می‌خواهد ما روزهای خود را می‌شناسیم و مواقع خود را درک می‌کنیم. بنان این آیت اشاره به حرکت ظاهری آفتاب بر گرد زمین دارد که مراد استقرار آن و مانا تثبیت کننده عمر از او را هم می‌کند. هر چیزی که در حرکت است بالاخره نبود پیش، حرکت برش ایجاد شد و چیزی که حرکت دارد سکون هم یک وقت خواهد کرد. بنابراین وقتی که میگیم که آفتاب میرود به قرارگاه خود، یک نظر امیسته که اشاره به حرکت ظاهری آفتاب به گرد زمین است که مراد از استقرار همان پایان عمره است. این آفتاب در نظر ما حرکت میکنه، وقتی که طلوع کرد بعد غروب میکنه، علمی حرکت ظاهری را قرآن کریم بر ما میدهد، ولو که در اصلش حرکت ندارد، در اصلش حرکت ندارد. دوم، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. نه آفتاب را سزاوار است که دریابد ماه را، او را گیر بکنه و امرش تکر بکند. ولا اللیل سابق النهار، و نه شب سبقت کننده است بر روز. هیچ کدامش یک دیگر را گیر کرده نمیتونه. و بندکترین بی‌نظمی در این کائنات، پس نمیتونه توی شب و روز منظم داشته باشه. روی ای اساس، دوم، آفتاب در به قرارگاه خود بالا میشود و قرارگاه خود پایین میشود و یک بر دیگر سبقت نمیکنه. اشاره به میل آفتاب در تابستان و زمستان است. یعنی به اینکه به سوی شمال تا به 23 درجه شمالی آفتاب به پیش میرد و در آغاز تابستان به عقب برد میگردد. البته این حرکات در واقع ناشی از حرکت زمین و تمایل محور آن نسبت به سطح مدارش است. هرچند در ظاهر مربوط به حرکت آفتاب می شود. در اصل خود آفتاب حرکت نمی کند. ولی در ظاهر ما می بینیم که چنین خواهد بود. سوم نظر است که آخرین نظر که تعدادی از دانشمندان گفتند، میگن که حرکت آفتاب به مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان نما به سوی یک سمت معین که او را ستاره وکا میگوید، در او به حرکت خود ادامه میدهد. و نکته دیگری که علمی نظام شمسی ما با تمام نظامی که داریم یک حرکت دارد نامیمونی که به کدام طرف میرود، در حالی که حرکت است اگرچه ما احساس نمیکنیم، علمی حرکتش را قرآن کریم میگه کلون فی فلک یسبحون، هر کدامشان در مدار خود شنا میکنند. چیزی که در اوجا راکت بوده باشه دیده نمیشود. بنان آفتابم یک حرکت منظم خود را داره با تمام منظومه شمسی، و در نظام شمس آفتاب ثابت و در ورای از او زمین و دیگر ستاره ها دور میخورند. این می حرکت منظمه که در گرد آفتاب صورت میگیره و یک ستاره ستاره دیگر را قطع هم می کند، باز هم تکری وجود پیدا نمی کند، شب و روز منظم برق می دهد. و این حرکت هم چنان منظم است اگر اندکترین تغییر بخورد، خود به خود نظام شب و روز هم تغییر می خورد. یعنی اگر سرعت تغییر بخورد، بعد به این حالت شب و روزی که ما تو داریم باز تغییر می خورد، بعد به این رقم نخواهد بود. می شود که روز بیشتر شود، شب کم شود، شب بیشتر شود، روز کم شود. ولی این نظام دقیقی که تو فکر میکنی و به این شکل منظم میرود، میتونی بگویی که هیچ اندازه ندارد و میتونی خالقی ندارد؟ نه، ذالک تقدیر العزیز العلیم. یقینا این اندازه ذات غالب که آفتاب هم باید او را بپذیره قمانده را، و ذاتی که دانا است، پوچ هم نکرده این نظام را. لشمس ینبغیله و القمر قدرناه، و برای مهتاب مقرر کردیم منازل منزلها را، حتی عاد کل عرجون القدیم، تا آنکه بازگرد مانند شاخچه کونه شاخه خرما. لشمس ینبغی لها، نه آفتاب را سزاوار است، ان تدرک القمر، که دریابد ماه را، گیرش بکنه و ختمش می با وصفی که قوت بسیار عظیمی داره که بتونه چیزا را بر خود جلب بکند. وللیل سابق النهار، و نه شب سبقت کننده است بر روز. هیچ کدامش نیست. این آیت ها الحمدلله تعداد زیادتون مکتب خوانده، این موضوعات رو باید از ما که بهتر بفهمید، و در اوجا بسیار دقیق تعیین شده که چرا سبقت نمی کند. این قانونی عجیبی دارد. و کلون، و هر یکی از آفتاب و مهتاب و ستارگان، فی فلکی یسبحون، در مدار خود شنا می کند. فلک در اصل به معنای برامدگی سینه است. بعد به هر چیزی که مدور بوده باشه این کلمه سرش اطلاق می شود. و هر کدام از در مسیر دورانی خود کواکب شنا می کند. کلون فی فلک یسبحون، همه این نظام در شنا است و همه این نظام حرکت دارد. و خب به چه رقم حرکت است که هیچ به یک دیوال دیگری نمی خورد؟ این کجا می انجامد؟ با کدام طرف می رود؟ و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و آیت لهم و یک نشانی است برای وجود الله جل جلاله و زنده شدن مردگان برای این انسان ها. انا حملنا ذریتهم، هر آن ما برداشتیم نسل ایشان را. فی الفلک المشحون، در آن کشتی پر شده، در آن کشتی پر کرده شده ما برداشتیم. یک نشانه دیگری برای انسان ها چی است؟ که الله حافظ شما است، الله این نظام را کنترل میکند. برای بقای شما برداشتیم، انا حملنا، هر ما برداشتیم ذریتم، نسل ایشان را. ضمیرهم به عباد برمیگرد، ذریتهم نسل می بندگان را. فی الفلک المشحون، در آن کشتی پر کرده شده حضرت نوح علیه السلام. و خلقنا لهم من مثله، آفریدیم برایشان مانند کشتی، ما یرکبو، آنچه که سوار آن میشد. مانند کشتی چیزای دیگری هم برشان تعیین کرده الله جل جلاله. ببینید که موتر، تیاره، ریل، حیوانات، دی کلش در اختیار همه انسان. و این نشأ نغرقهم، و اگر بخوایم غرق کنیم ایشان را، فلا صریخ لهم، پس نباشد فریاد رسی برای ایشان، ولا هم ینقذون، و نه ایشان خلاص کرده شون عذاب ما. اگر ما بخواهیم غرقش بکنیم پیش الله هیچ مشکلی نیست. ده ها بار کشتی غرق می شود، ده ها بار غرق شده و غرق می شود، کسی او را نجات داده می تواند. الله جل جلاله خود میگه که و ان نشاء نغرقهم، اگر ما بخوایم غرقشان میکنیم، فلا صریخ لهم، پس نباشد فریاد رسی برایشان. چیق فغانی که بکشد کسی باز به نجاتش آمده نمیتاند. ولا هم ینقذون، و نه ایشان خلاص کرده شوند. الا رحمتا منا، مگر از روی رحمت ما، مگر از روی رحمت ما الله جل جلاله این کشتی را بر آب قرار داده. و متاعا الی حین، و برای بهرمند ساختنشان تا چند مدتی و تا چند روزی. با وصف این بیان و نعمت ها و دلائل قاطعه در رابطه به وجود الله و حس مسئولیت گذاشتن در وجود انسان و یکی جامعه انسانی و این نظام را الله پوچ نیافریدن، با وصف از او هم و اذا قیل لهم، چون گفته شود لهم برای این مردم اتقوا الله، اتقوا ما بین ایدیکم، اتقو اجتناب بکنید، ما بین ایدیکم، آنچه که پیش روی شماست، و ما خلفکم، و آنچه که در عقب میگذارید، لعلکم ترحمون، تا شما رحم کرده شوید. با وصف این بیان هرگاه باز برای انسان گفته شود که از الله بترسید در رابطه با او اعمالی که پیش از خود فرستادید و آنچه که در عقب میگذارانید، شاید به نقش قدم شما دیگرا باز میرود، از شما درس و عبرت میگیرد. لعلکم ترحمون، تا رحم کرده شوید. بنان در رابطه جواب چی است؟ خداوند متعال چرا ملائکه را نازل نمی کند؟ چرا ای کوها را از ما دور نمی کند؟ خدا به عبادت ما چی ضرورت دارد؟ یا ای که خود را آزاد و بی هدف معرفی می کند؟ و این نکته در حقیقت این موضوعش اصلی است. یک تعداد انسان هاست این نعمت ها را کلش نادیده می گیرد و خود را اصلا هدف و مسئولیت قائل نیست. بران مراد از اتقو گناه قبلی و خلفه هم می شود گناهی که بعدی باشد. یا هم اتقو ما بین ایدیکم، بترس از او گناهان آشکارایتان در که پیش روی می کنید، و ما خلفه کن، اون گناه هایی که در خانهت می کنی و کسی سر خبر نیست. یا هم اشاره به عذاب دنیاوی می شود، اتقوا ما بین ایدیکم، از عذاب بترسید که توسط اعمال ناهنجار و بدتان مورد خشم خداوند متعال در دنیا قرار میگیرید، و ما خلفکم، و مورد خشم الله قرار میگیرید در آخرت. این کار نکنید لعلکم ترحمون، تا رحم کرده شوید. ولی با وصفی از این هم و ما تأتیهم من آیت، نمیاد به ایشان هیچ حکم من آیات ربهم، از احکام پروردگارشان، الا کانو عنها معرضین، مگر باشن از آن رو گردان. با وصف اقه نعمت های الهی نمیاد برای انسان ها هیچ حکم از احکام الهی مگر ای که اونا از آن اعراض میکنند. و اذا قیل لهم، چون گفته شود برایشان انفقو خرچ بکنید مما رزقکم الله از آنچه که الله روزی شما داده شما را مما رزقکم الله از آنچه که الله براتون روزی داده رزق را گفته بودن در قرآن کریم تنها مسئله خوردن نیست رزق در قرآن کریم شامل همه آنچه که ما به ضرورت داریم همه آنچه که ما به ضرورت داریم قال الذين كفروا گوین آنانی که کافر شدن للذین آمنوا برای مؤمنین انطعم من لو یشاء الله اطعمه آیا طعام دهیم کسی را که اگر میخواست الله جل جلاله طعام میداد او را خداوند متعال که فقیر شخص دیگه از ما طعام میخواد ان انتم الا فی ضلال مبین نیست شما مگر در گمراهی روشن چه بسا انسان ها چنین فکر میکنن انگامی که برش یک کار خیر دعوتش بودی باز میگه خداوند متعال تو غریبش پیدا نمیکرد دیگه الله که تو غریبش پیدا کرده پس ما دیگه چه گناهکار داری بابستم پس ما چه مسئولیت دارم و یقولون و میگوین متى هذا الوعد ان کنتم صادقین کی به عمل آید این وعده متى هذا الوعد چه وقت باشد آمدن این وعده ان کنتم صادقین اگر اصلی راستگویان ببین ما ینظرون الا صیحتا انتظار نمیکشند مگر یک آواز سخت را الا صیحتا واحده مگر یک آواز سخت را تأخذهم که بگیرد ایشان رو و هم یخصمون در حالی که ایشان در معاملات خود خصومت میکنند و هم یخصمون یخصمون در اصل یختصمون بوده تیش به صاد بدل شده صاد بر صاد ادغام شده تأخذهم بگیرد ایشان رو و هم یخصمون در حالی که ایشان در معاملات خود خصومت میکنند فلا یستطیعون توصیتن پس نتوانند هیچ توصیه ولا الى اهلهم یرجعون و نه به اهل خود بازگردانیده توانند انگامی که ما عذاب ما سرش بیه بعد دیگه وصیت هم کردن نمیتونند برای کسی دیگه و همچنان باز برگردانیده هم خود را به طرف خانوادش داد نمیتونند این ای موضوع را ببینین روزهای پارسالی که در سونامی عذاب الله آمد مردم توانایی از این را پیدا نکردن که از دکان خود را بیرون بکشن پس اموج الله اونا را گرفت انگامی که در کشمیر خسف صورت گرفت هیچ کس نتونست از منازل خود بیرون بره بیش از 50,000 انسان از بین رفتن این کلش برای چی است؟ الله میگه ما ینظرون الا صیحتا واحده انتظار نمیکشن به این کفر و انکار و گناهشان مگر یک آواز را تأخذهم که بگیرد ایشان را و هم یخصمون در حالی که ایشان در معاملات خود باز اما خصومت کننده باشند فلا یستطیعون توصیتا پس نتوانه هیچ توصیه ولا الى اهلهم یرجعون و نه به اهل خود بازگردانیده توانند و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون و دمیده شود در صور فاذا هم پس ناگهان ایشان من الاجداث از قبرها الى ربهم ینسلون به سوی پروردگارشان ینسلون میشتابند باز امی انسان ها به سوی پروردگارشان میشتابند امام المبارک بن فضاله از حضرت حسن رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که بین نفختین 40 سنه در بین دو نفخه یک نفخ قیامت است و نفخ دوم که انسان ها زنده میشود 40 سال است یمیت الله بها کل حی و الاخرى یحیی الله بها کل میت در اولش الله همه زنده جان ها را از بین میبرد و در دومش الله جلو کل گیره پس زنده می کند و اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون پس ناگهان از قبرها ایشان به سوی پروردگارشان در حرکت اصلا اتو حرکتی که ینسلون به شتاب می رود ینسلون بین از ماده نسل به معنای را رفتن سریع امام راغب می گد که این معنا در اصل جدا شدن است از چیزی که طوری که فرزندان از پدرانشان جدا می شود یا هم مادر طفل خود را بعد از شیر که جدا می کند. قالو گویند یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ای وای بر ما کی برانگیخت ما را من مرقدنا هذا از خوابگاه ما از اینمی خوابگاه ما کی ما را برافراشت و کی ما را زنده کرد برشان گفته می شود یا ویلنا ای وای بر ما من بعثنا من مرقدنا دید برانگیخت ما را از خوابگاه ما. برشان گفته می شود که یقول لهم هذا ما وعد الرحمن، این است آنچه که وعده کرده بود ذات مهربان، و صدق المرسلون، و راست گفته بودن پیغمبران. هذا ما وعد الرحمن، اینی چیزی بود که ذات مهربان وعده کرده بود که شما خامخا زنده می شوید. بنان انکار نکنید ای که ما عمتو کاوار پیدا می شیم و کاوار از بین می ریم. مرقد به معنای خوابگاه است که اسم می شود به معنای خواب در این صورت، و می شود مصدر می شود. انکانت الا صیحتن واحدتن، نباشد واقعی قیامت الا صیحتن واحدتن مگر یک آواز سخت، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، پس آنگاه همه ایشان جمع شده نزد ما حاضر شدگانند. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، پس آنگاه ایشان جمع آورده نزد ما حاضر کرده شدگانند. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، پس امروز ستم کرده نشود نفس را شیئن چیزی، ولا تزدون الا ما کنتم تعملون، و بدله داده نشود مگر آنچی که عمل کردند. ولا تزدون، بدله داده نشود الا ما کنتم تعملون، مگر مطابق آنچی که عمل می کردید.